Emma G. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Op plekken met grote personeelstekorten, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, krijgen ze steeds vaker te maken met ZZP'ers. En ook in het onderwijs signaleren ze dit probleem. De vraag is hoe ze daarvoor gaan zorgen dat leerkrachten binnenboord blijven. Ik bespreek het met de Algemene Onderwijsbond, die grote zorgen heeft over deze ontwikkeling. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Duitse president Steinmeier moest bij zijn bezoek aan Oekraïne direct de schuilkelder in. Kort na zijn aankomst in de omgeving van Kiev ging het luchtalarm af. Steinmeier bleef anderhalf uur in de kelder en sprak daar met burgers over hun ervaringen tijdens de oorlog. Volgens het Oekraïense leger klonk het luchtalarm omdat het Russische leger vanuit Belarus 10 Iraanse gevechtsdrones had laten vertrekken. Het is niet bekend of die drones ook schade hebben aangericht. Rishi Sunak is vanmiddag door koning Charles officieel benoemd tot nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Sunak zal vooral het vertrouwen in de politiek terug moeten winnen, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff. Dat vertrouwen herstellen is misschien nog wel het belangrijkste. Dat laat je zien door de economische problemen te gaan aanpakken, maar ook proberen om de mensen weer het vertrouwen in de politiek te laten terugkrijgen. Want dat heeft de afgelopen tijd in het Verenigd Koninkrijk ook best een knauw gekregen. Premier Sunak beloofde in zijn toespraak een betere toekomst voor het land. Met beleid van economische stabiliteit zegt hij het Britse volk en bedrijven te willen beschermen. De afgelopen 7 jaar zijn in Nederland 585 biologische landbouwbedrijven bijgekomen. Veel minder dan de EU zou willen. In totaal zijn het er nu 1950. De EU wil dat in 2030 25% van de totale landbouwgrond voor biologische landbouw is. Nederland zit nu op 4%. Komende winter kunnen Oekraïense vluchtelingen beter in het buitenland blijven. Door Russische aanvallen is er nog te veel schade aan elektriciteits- en warmtevoorzieningen. Dat zegt de Oekraïense vicepremier. Die hoopt dat zijn land vanaf de lente weer kan worden opgebouwd. Een Russische rechtbank heeft de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner ook in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar cel. Griner werd in februari op het vliegveld van Moskou betrapt met cannabisolie in haar bagage. Haar advocaten zeggen dat ze niets kwaads in de zin had en ze hopen dat ze vrij kan komen door een gevangenenruil. Een man van 20 uit Tienrai krijgt 2 jaar celstraf voor het doodsteken van een man van 21 tijdens carnaval in het Limburgse Horst. Ook heeft de rechter hem onvoorwaardelijke jeugd-TBS opgelegd. De familie van het slachtoffer kan de straf maar moeilijk accepteren, vertelt zijn zus. Nog steeds heel oneerlijk. Het voelt voor ons nog steeds niet goed. Het klopt niet bij ons. 2 jaar staat helemaal niet in verhouding met zijn daad. We zijn wel heel erg blij met het onvoorwaardelijke. Je voelt ook echt een soort van opluchting bij ons en bij de familie. Maar het voelt nog steeds gewoon zo slecht. Dit hoort gewoon niet. Volgens de dader was een scheldpartij de aanleiding voor het incident. Hij stak het slachtoffer neer terwijl hij onder invloed was van drugs. En ook had hij zware medicatie gebruikt. De Nederlandse publieke omroep wil Ongehoord Nederland opnieuw een sanctie opleggen. De NPO verwijst naar een uitzending van 15 september over racisme. Daarin zaten beelden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Die beelden hadden geen context, zegt de NPO. In juli kreeg Ongehoord Nederland ook al een sanctie, omdat ze zich niet hield aan de journalistieke code van de NPO. Omroepvoorzitter Karskens noemt de nieuwe sanctie een directe aanval op de persvrijheid en de mogelijke doodsteek voor de omroep. Volgens de publieke omroep is Ongehoord Nederland niet bereid tot samenwerking. De kans bestaat dat de NPO vraagt om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En het weer nog. Er zijn opklaringen met nog een enkele bui. Het is een graad of 16. Vannacht droog met kans op mist. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen droog, 's middags geregeld zon. En het wordt nog iets zachter dan vandaag. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u vanmiddag van Helene de Geest. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor op dit moment? Het is niet zo heel druk voor een dinsdagmiddag, maar dat heeft natuurlijk ook met de herfstvakantie te maken. Wel grote drukte weer op de A2, net als gisteren, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 50 minuten en dat heeft te maken met een voegovergang die daar kapot is. De rechte rijstrook is voorlopig dicht, dus onbekend hoe lang dat allemaal gaat duren. Het heeft weinig zin om te rijden over de A27, want die is inmiddels ook helemaal volgelopen van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 18 kilometer langzaam rijdend verkeer en ook daar is de vertraging ruim 3 kwartier. Een andere file die opvalt is die op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat ook 13 kilometer en is de vertraging ruim 20 minuten. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. NOS NTR. 12 jaar geleden was ik een van de weinigen. Door de jaren heen zijn er steeds meer bijgekomen en dat wordt ook steeds meer. Deze ZZP'er in de zorg ziet steeds meer flexmedewerkers om haar heen. En die trend is in steeds meer sectoren te merken. Saïda Maghé. Nieuws en Co. Ja, op plekken met grote personeelstekorten, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen, krijgen ze steeds vaker te maken met die ZZP'ers. En dat probleem speelt ook in kinderdagverblijven en in het onderwijs. De flexwerkers verkiezen de flexibiliteit boven een vaste aanstelling. En daar zijn zorgen over. En over die zorgen heb ik het met Tamar van Gelder. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, de AOB. Het aantal flexkrachten in het onderwijs is volgens de Kamer van Koophandel opgelopen tot minimaal 2400. Wat voor geluiden hoort u vanuit scholen over deze ontwikkeling? Nou ja, we zien het eigenlijk de afgelopen jaren met het lerarentekort steeds meer in verschillende vormen. Via uitzendconstructies, kortlopende contracten, maar ook ZZP'ers zien we steeds meer. Omdat iedereen eigenlijk probeert het rooster rond te krijgen en op alle soorten manieren mensen voor de klas te krijgen. En wij maken ons daar wel ernstig zorgen over. Want goed onderwijs maak je echt met een vast team. Ja, maar toch kiezen die leerkrachten er dan wel voor. Want ik zat te denken, ik kan me van een aantal jaar geleden nog die geluiden herinneren dat mensen klaagden over dat ze echt noodgedwongen als ZZP'er aan de slag moesten. Daar heb ik niet specifiek over het onderwijs hoor. Maar dat was gewoon breed in Nederland aan de gang. Maar deze leerkrachten kiezen er dan dus bewust voor om aan de slag te gaan als ZZP'er. Hoe verklaart u dat? Waarom willen ze dat? Nou, niet al die 2400 kiezen daarvoor. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het gaat er natuurlijk over dat je een goede werkgever wil. En die zijn er niet op alle plekken in Nederland bij alle onderwijssoorten. Er zijn ook gewoon werkgevers die dus niet zoveel flexibiliteit bieden. Hè, want als werkgever kan je dat ook doen. Of vastigheid of ruimte om jezelf te ontwikkelen. En kennelijk is deze constructie als ZZP of via uitzendbureau geeft dat meer ruimte. Maar werkgevers kunnen dat zelf ook. Die ruimte is er. En dat is echt zonde. Want je moet mensen aan het binden aan het onderwijs. Want we hebben een groot tekort aan leraren. Ja, dus u zegt enerzijds die scholen balen van deze ontwikkeling. Wat is dan het probleem? Want ze krijgen uiteindelijk die roosters wel gevuld. Maar dan met flexkrachten. Nou, ze krijgen helemaal niet die roosters overal gevuld. Okay, hè? Want we hebben echt wel een probleem met elkaar. Nee, ja, ik weet niet. Uh, ik, Ik denk echt dat werkgevers de ruimte moeten nemen die ze hebben door te zorgen dat onderwijs een soort rode loper is. Of dat een hele fijne werkgever is waar je gewaardeerd voelt, mm-hmm. je voldoende verdient, waar je ontwikkelingsmogelijkheden hebt, waar je regelmogelijkheden hebt en waar je echt zelf wil werken. En dat kunnen werkgevers doen. Dat kunnen ze ook in gezamenlijkheid doen. Schoolbesturen zouden ook samen kunnen gaan werken om te zorgen dat er goede, vaste banen zijn waar je met elkaar het onderwijs kan ontwikkelen. Om op die manier dus meer mensen een vaste aanstelling te kunnen geven. Wat is nou het nadeel van die flexwerkers voor scholen? Een collega noemde het ook wel eens een duiventil. Dat is zo'n team waar de hele tijd in en uit mensen vliegen. Onderwijs maak je echt samen als team. Daar wil je met elkaar sparren en ontwikkelen. En als er elke dag iemand anders is, daar kan je heel moeilijk onderwijs mee vormgeven. Dus je hebt echt wel enigszins vastigheid nodig. Je kan je ook voorstellen dat het voor kinderen ingewikkeld is om elke dag iemand anders voor je snuffert te hebben. Ja. Zitten er ook positieve kanten aan? Flexwerkers? Er zijn sommige vakken waar mensen zelf het beroep uitoefenen. In de kunsten, in de zorg of welzijn. Op het VMBO waar je een praktijkvak hebt, is het best wel logisch om enerzijds schoonheidsspecialist te zijn en anders een praktijkvak op school te geven. Dus die combinatie is hartstikke goed. Dus in dat soort voorbeelden is het hartstikke mooi. Ja, maar dus niet in alle gevallen, zegt u. Scholen zijn dus niet blij met die ontwikkeling. U noemde net al wat punten waaraan zij kunnen werken om een betere werkgever te zijn. Wordt dat echt al breed opgepakt? Nou, ik geloof echt dat iedereen met man en macht aan het zorgen is dat dan de roosters rond zijn en dat er goed onderwijs wordt gegeven. Maar ik denk dat niet iedereen nog alle mogelijkheden benut. Zorgen voor dat is iemand start in het onderwijs, dat je ook de ruimte hebt om met elkaar, dat ze niet door werkdruk het onderwijs weer binnen 2 jaar uitvliegen. Zorgen voor dat mensen gewaardeerd worden, dat er ontwikkelingsmogelijkheden in de klas zijn, dat je een opleiding kan volgen, dat daar tijd voor is, dat er begeleiding is, dat je kan sparren, dat je ooit ook wel eens naar een andere school kan gaan, hoe je daar les kan geven. Dus met elkaar meer ruimte vinden. En dat is heel ingewikkeld in deze tijden van tekorten. Maar dat is juist nodig om te zorgen dat we en voldoende mensen aan het onderwijs houden, in het onderwijs houden. En dat het onderwijs niet leraren lekt, noemen we ook wel eens het lerarenlek. Mm. We willen ze behouden. Maar dat er ook gewerkt kan worden aan goed onderwijs. Ja. Toch denk ik wel, dit probleem speelt al jaren. Dus en het is volgens mij ook al jaren duidelijk in het onderwijs waar de problemen in zitten, waarom het niet zo aantrekkelijk is. Ja, ja. Waarom komt dat zo traag op gang? Waar ligt dat aan? Volgens mij is het echt een uitdaging voor ons allemaal om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We hebben nu 2 ministers die echt zeggen, we gaan voor kwaliteit. We willen graag zorgen dat stimuleren dat mensen voor de klas blijven. Maar daar heb je ook al die werkgevers die toch heel decentraal zijn georganiseerd. Allemaal ook dezelfde neuzen dezelfde kant op hebben. Ja. Dus dat vergt een lange adem, maar actie op de korte termijn. Ja, en misschien ook op een andere manier naar onderwijs kijken. Want we hebben vandaag natuurlijk wat rondgebeld met flexwerkers en ook vaste krachten in het onderwijs. En die geven allemaal wel aan dat vooral die administratieve taken die erbij komen kijken, dat dat eigenlijk de grootste ergernis is. Ja, nou ja, volgens mij is het, wat ik eerder zei, werkdruk. Het jaagt mensen echt de klas uit, het onderwijs uit. En dat is heel goed met elkaar kijken. Dus ook als werkgever zijn in het onderwijs te zorgen dat je je echt kan richten op jouw primaire taak. En dat is lesgeven. En alles wat daaromheen zit en begeleiden en onderwijs te ontwikkelen. Ja, waarvoor je onderwijzer bent geworden. Ja, zeker. Tamar van Gelder, hartstikke bedankt voor uw tijd, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. We blijven nog even bij die flexkrachten, want het aantal flexkrachten neemt dus toe. Jan-Willem Duim is zelf een flexleerkracht en biedt via een platform andere freelance leerkrachten aan voor scholen. We hadden het net al over die overwegingen van leerkrachten om als flexwerker aan de slag te gaan. Meneer Duim, goedemiddag. Ja, wat was voor u de reden om als freelancer in het onderwijs te gaan werken? Ja, goed dat je ook het platform benoemt. Dat is 1, maar ik sta inderdaad zelf gewoon ook als freelancer voor de klas. Al 5 jaar nu. De vraag was wat voor mij de meerwaarde was. Wat voor u de reden was om een vaste aanstelling los te laten en aan de slag te gaan als freelancer? Oh ja, nou, ik kan aansluiten op de vraag van op de antwoord van Tamer van de AOB. Ik miste de ruimte, de ademruimte en de mogelijkheid om studies te volgen, et cetera. En de mensen die in werden gevlogen naast mij, die kwamen vanuit uitzendbureaus. En ja, ik zat ook in het managementteam, dus ik wist wat dat kostte. En ze hielden het vervolgens ook niet vol. Dat ik dacht, dit moet anders kunnen. En toen was het eigenlijk heel simpel het antwoord: laat mij dan diegene zijn die invalt, die het wel volhoudt. En laat mij dan degene zijn die ik zelf graag in het onderwijs had tegengekomen, die voor mij zorgt dat ik ademruimte heb. En dat is mijn reden geweest. Ja, en u heeft ook een platform opgezet en daar verdient u dan ook goed geld aan, of niet? Nee, bewust niet. Nee, daarom sta ik zelf voor de klas. Nee, het platform is non-profit. Okay. En om mensen zoals ik zelf, laat ik het vanuit mezelf houden ook, om voor een omgerekend leraarssalaris voor de klas te staan. De reden om uit te stromen is zeker niet het geld. Dat is voor veel meer ZZP'ers echt niet het geval. Ik heb een onderzoekje gedaan en de grootste reden dat mensen het onderwijs uitgaan is, ja, op nummer 2 wel werkdruk, maar op nummer 1 de autonomie. En op deze manier kan ik eigenlijk alles doen wat ik denk dat goed is voor het onderwijs. En werd net administratieve taken genoemd. Ja, ik kan niet alle administratieve taken overnemen van de leerkracht in loondienst. Want sommige oude gesprekken, ja, dat is een beetje raar als ik die voer. Maar ik kan wel ingezet worden zodat de leerkracht tijd krijgt om die administratie uit te voeren. Zodat het niet ten koste gaat van, ja, het weekend. Mm. En ik denk dat het heel goed is, want de AOB noemde net ook de vakdocent en zo. Ja, ik denk dat het heel goed is om niet alleen de onbevoegde ZZP'ers, maar ook de bevoegde ZZP'ers voor de klas te zetten. Want dan weet ik zeker dat mijn collega in loondienst er geen zorg bij heeft, om het zo te zeggen. Want? Ik red die klas wel, dat is geen probleem. Aha. Daar ben ik voor opgeleid. En u bent bang dat er dan onbekwame docenten voor de klas komen te staan? Onbekwaam wil ik ook niet af minder kwalitatief slecht, misschien. Maar ik denk wel, precies, laten we van onderwijs geen opvang maken. En precies daarmee ben ik het helemaal eens met de AOB. Laten we de mensen in lonings behouden. En daarvoor moet je juist ZZP'ers inzetten, zoals toevallig ik. Maar zo zijn er nog veel meer. Ik wil nog even terug met u. Wij kunnen zorgen, ja, dat de mensen de kwaliteit behouden. Precies, het onderwijs kwaliteit behouden en de mensen vooral blijven. Ja, want u had het net over de autonomie. Waar heeft u het dan over in de praktijk? Wat heeft u daarvoor teruggekregen? Eigenlijk de vrijheid om nee te mogen zeggen. Ik denk dat dat allesomvattend is. In loondienst voelde ik die vrijheid niet. Het moest gedaan worden. En jij bent in loondienst, we betalen jou, dus je doet maar. Gechargeerd hoor. Want er zijn ook, is mijn ervaring, hele goede besturen en hele goede schoolleiders. Maar dat was wel wat mijn ervaring was. Ik moest doen wat er van mij gevraagd werd. En dat was niet altijd hetgene wat ik vanuit mijn professie het beste vond voor het onderwijs. Maar en dan mis ik de autonomie, de vrijheid om vanuit mijn professie te mogen handelen. Ja, maar dan vraag ik me wel af, als ik u zo hoor, gaan we dan uiteindelijk naar een volledige flexwerker onderwijssysteem nee, toe? Nee, juist niet. Nee, want ik mezelf in loondienst kan nu zeggen, jongens, ik wil graag dat en dat uit gaan rollen. Kunnen jullie voor 2-3 dagen heb ik daarvoor nodig, kunnen jullie daarvoor een flexkracht inhuren? Blijf ik in loondienst en die flexkracht die doet zijn ding op zijn manier. Misschien wel met zijn expertise achter de hand. Soms muziek. Ja, maar dat klinkt bijna ideaal. En dat zou denk ik ook wel ideaal zijn als we heel veel leraren hadden. Maar het probleem is natuurlijk dat er een tekort is. Dat die al een beetje aangevuld moet worden met die flexwerkers. Dus hoeveel ruimte er dan geboden kan worden. Want dat is namelijk interessant. Vanmiddag hebben we natuurlijk verschillende mensen gesproken. En wat je hoort van die vaste krachten is wel ook wel wat irritatie. Die zeggen dan, op zich flexwerker, fijn dat die komt bijspringen. Maar ik zit vast aan al die vaste, bijvoorbeeld administratieve rompslomp die erbij komt kijken. En die flexwerker die checkt uit en die is klaar. Merkt u dat wel eens ook in de praktijk, dat daar wat irritatie zit? Dat zijn de opdrachten waar ik graag nee tegen zeg. Want dan help ik niet. Precies die loonies. Laten we heel visueel het bordje van de leerkracht voor ons houden. Wat vol ligt met allerlei gerechten, eigenlijk te veel. En wat het verwijt is, die ZZP kiest alleen maar uit wat hij of zij leuk vindt van dat bord. Ja, terwijl is dat ook het volgens niet, mij andersom is. Nee, jij hebt zelf dat bord voor je en jij bepaalt wat het ZZP'er van dat bord gaat nemen. Jij bent de opdrachtgever. In dit geval is de school de opdrachtgever. En het is inderdaad waar, dat is utopisch. Bij een tekort heb je morgen gewoon iemand nodig. Maar ik pleit al jaren voor inval, vooruitval. Zet mij nou in en ik werk op een school waar ik gewoon elke dinsdag kom. En dan hoor ik 's ochtends wat het team graag wil dat ik doe. En dan gaan we samen kijken hoe we dat aan gaan pakken. Zodat het team ruimte heeft voor het begeleiden van stagiaires. De studie, zitten mensen die op opleiding schoolleider aan het doen zijn. Ja, die zijn ook nodig. Dus die krijgen daardoor extra daar tijd door de flexwerkkracht, zegt u eigenlijk. Als ik u zo samen mag vatten, net als Tamar van de Algemene Onderwijsbond, is eigenlijk volgens mij de kernboodschap dat de scholen zelf aan de slag moeten met goed werkgeverschap. Ja, dat is één. En dat betekent ook ruimte om de ZZP'ers te kunnen inzetten. Omdat, en dat is ook het doel van de Onderwijsbond, minder geld naar de bureaus. Nou, daar zijn ZZP'ers een goede oplossing voor. En meer kwaliteit in het onderwijs bieden, ruimte bieden dan kwaliteit. En daar zijn ze ook goed voor. Dus ja, het is niet alleen goed werkgeverschap, maar het is ook de ruimte krijgen dat iedere school op zijn of haar manier het mag aanvliegen. Zonder dat we met een wijzend vingertje zeggen van het ene mag niet of het andere mag niet. Helder. Jan-Willem Duim, Flex Leerkracht. Dank je wel. Gaan wij terug naar Helene de Geest. Nog steeds rustig, Helene? Nou, rustig zou ik zeker niet willen zeggen. Er staat wel 500 kilometer file, maar het is minder druk dan anders op dinsdag. Op de A2 is het nog steeds heel erg druk richting het zuiden en ook op de A27. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10 bij de Zeeburgertunnel. Er is daar maar één rijstrook open en de vertraging is ongeveer een kwartier. Je kunt beter omrijden via de Koentunnel. Meerdere treinen zijn beschadigd geraakt door bakstenen. Vandalen gooiden vandaag en gisteren stenen richting treinen op stations Lelylaan en Sloterdijk in Amsterdam. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de NS zijn 8 treinen tijdelijk onbruikbaar door de schade. Het bezorgen van de krant wordt steeds lastiger doordat minder mensen een abonnement hebben. Uitgever DPG maakt zich zorgen. Het leidt erbij te veel mensen toe dat de krant niet komt. Maar als het probleem aanhoudt, ja, dan kunnen mensen het ook zat worden. En dat merk ik op dit moment. Er zijn mensen die de krant opzeggen. Dat vinden we heel vervelend. Nieuwe bezorgers zijn lastig te vinden. Alleen in de gemeente Utrecht zijn er al honderden vacatures. En de Amerikaanse oud-minister van Defensie Carter is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in Boston aan een hartaanval. Carter stelde in 2016 alle militaire beroepen en functies open voor vrouwen. Ook maakte hij een eind aan het verbod voor transgenders in het leger. Al werd het verbod door president Trump weer ingevoerd. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De atmosfeer van Mars nabootsen hier op aarde. Dat gebeurt in Marskamers. De grootste Marskamer van de wereld staat in Denemarken. En aardwetenschapper Lonneke Roelofs is op dit moment in die Marskamer. Ze onderzoekt daar hoe modder stroomt op Mars. Goedemiddag, mevrouw Roelofs. Goedemiddag. Eerst even over die Marskamer, want dat willen we natuurlijk meteen weten. Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is eigenlijk een hele grote cilinder. Het lijkt een beetje op een onderzeeër. Hij is rood, dat is mooi, want Mars is de rode planeet. Dus hij is 10 meter lang en ongeveer 1 meter hoog. En dus helemaal rond. Er zitten allemaal raampjes aan de zijkant, dus het lijkt eigenlijk echt op een onderzeeër. En er komen overal kabels en andere slangen uit, omdat ook nog de lucht eruit moeten pompen. Dus dat is ongeveer hoe die er. En hoe gaat dat in zijn werk? Loop jij daar dan in en uit om daar monsters in te nemen? Nee, ik kan er niet zelf in, want om Mars na te bootsen in die tank, in die kamer, pompen we de lucht er eigenlijk uit. Want er is heel weinig lucht op Mars. Ongeveer maar 1% van wat er op aarde is. Dus als er ruimtepak in zou gaan, dan zou ik dat niet overleven. Dus we controleren eigenlijk alles van buiten de tank. Dus we hebben alles geautomatiseerd. En waar komt jouw fascinatie voor Mars vandaan? Nou, dat is een goede vraag. Ik ben aardwetenschapper, dus ik ben eigenlijk opgeleid om de aarde heel interessant te vinden. Maar het is juist heel leuk om met die blik en de kennis van de processen op aarde, van rivieren en kustprocessen en hoe die zich op natuurlijke wijze vormen op onze planeet, om dan met die blik juist naar andere planeten te kijken. Want op Mars was er vroeger ook water, nu niet meer, in ieder geval niet meer vloeibaar. Maar we zien nog steeds heel veel beweging op het oppervlak. Dus het is juist heel fascinerend om dingen te zien gebeuren die op aarde juist niet kunnen, of die door andere processen op Mars gebeuren dan op aarde. Ja, daar doet u dus nu onderzoek naar. U analyseert modderstromen in die kamer. Wat is een modderstroom op Mars? Hoe ziet dat eruit? En nou ben ik. Er zijn eigenlijk altijd een combinatie van Ja, het gaat even mis met de verbinding. Dus we proberen nu contact te maken via de telefoon. Want we willen natuurlijk wel meer weten over het onderzoek naar de modderstroom. Ja, kijk, daar bent u weer. Okay. Mevrouw Roelofs, we horen u weer. Ik had het over die modderstromen in die kamer. Want daar doet u dan onderzoek naar hoe dat eruit ziet. Ja, die modderstromen op Mars zijn heel anders dan op aarde. Niet omdat ze er heel anders uitzien, maar ze vormen door een ander proces. Dus op aarde bestaat modder uit water en zand en klei. Maar op Mars is dat water eigenlijk vervangen door droog ijs. En dat droog ijs dat slaat neer in de winter op Mars, want Mars heeft ook seizoenen. En dan gaat dat over tot gas, CO2-gas, in de lente. En dat gaat zo explosief dat het eigenlijk die zandkorrels en dat stof uit elkaar duwt. En dat we daarmee eigenlijk een modderstroom krijgen. En u doet daar nu onderzoek naar. Wat wilt u eruit halen? Dat zijn eigenlijk meerdere dingen. Ten eerste is het een soort inherente nieuwsgierigheid van de mens. Wat is er op aarde? Wat is er op andere? Wat gebeurt er op andere planeten? Is dat anders? Is dat hetzelfde? Het linkt ook nog aan het vraagstuk van water op Mars. Is er water op Mars? Tot wanneer was er ooit vloeibaar water op Mars? En dat linkt natuurlijk aan het vraagstuk over leven op die planeet, maar ook op andere planeten en lichamen in ons zonnestelsel. En verder hopen we eigenlijk ook dat met deze gekke modderstromen na te maken, we ook beter begrijpen hoe modderstromen op aarde eigenlijk ontstaan en misschien ook wel gaan veranderen door klimaatverandering. Juist door out of the box te denken en een beter echt fysisch begrip te krijgen van deze modderstromen, hopen we ook op aarde iets te kunnen betekenen. Het zit er bijna op, heb ik begrepen, jouw tijd daar bij die Marskamer. Is er al een voorzichtige conclusie te trekken? Nou, eigenlijk is de eerste hele mooie conclusie dat dit werkt. Want ongeveer 10 jaar geleden was voor het eerst het idee geopperd dat het misschien wel eens dat droog ijs zou kunnen zijn wat deze stromingen doet stromen. Maar dat is nooit bewezen. We hebben nooit direct bewijs gehad. Want we zitten natuurlijk niet op die planeet nog. En voor het eerst eigenlijk met mijn experimenten hebben we nu bewezen dat we met dus het laten vergassen van droog ijs, van CO2-ijs, we modder kunnen maken dat ook echt stroomt langs een helling. Kijk, en je hebt nog een paar dagen daar in die Marskamer. Ja. Dank, Lonneke Roelofs, en succes daar. Aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Zometeen. Ze merken dat de Iraanse ambassade op Instagram berichten bekijkt. Horen vreemde stemmen tijdens telefoongesprekken en worden gefilmd bij demonstraties. Iraanse Nederlanders die zich uitspreken tegen het regime zeggen dat ze in de gaten gehouden worden door de Iraanse autoriteiten. De NOS sprak met een aantal van hen en over hun ervaringen hoort u zometeen meer bij Nieuws & Co. Tot zo. Jaar eenvoudig online boekhouden. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 5.000, maar 10.000 MB minuten of sms'jes voor maar €10. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar beshirt.nl en laat je inspireren. P-shirt, beter verzekerd. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. NPO Radio 1. Het is 17:30. Jan van der Put is aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. Sinds begin vorig jaar zijn ruim 5600 migranten omgekomen tijdens hun tocht naar Europa. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN. Vooral op de route van Noord-Afrika naar Italië nam het aantal sterfgevallen en verdwijningen toe. Ongehoord Nederland heeft met verbijstering en onbegrip gereageerd op de dreiging van een nieuwe NPO-sanctie. De omroep van voorzitter Karskens zou niet met anderen willen samenwerken, zoals de mediawet voorschrijft. Volgens Karskens heeft de omroep een toegevoegde waarde en is de uitleg van de NPO onzorgvuldig en vooringenomen. De afgelopen 7 jaar zijn er in Nederland 585 biologische landbouwbedrijven bijgekomen. Veel minder dan de EU wil. In totaal zijn het er nu 1950. De EU wil dat in 2030 25% van de totale landbouwgrond voor biologische landbouw is. Nederland zit nu op 4%. En komende winter kunnen Oekraïense vluchtelingen beter in het buitenland blijven. Door Russische aanvallen is er nog te veel schade aan elektriciteits- en warmtevoorzieningen, zegt de Oekraïense vicepremier. En hoe zit het met de files? Helene de Geest. Ja, dat zijn er inmiddels behoorlijk wat geworden en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. De weg is daar dicht. Vanaf Meersen levert dat een kwartier vertraging op. Je kunt het beste keren bij Geleen op de A76. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel van 11 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer een uur. De rechte rijstrook is dicht vanwege een spoedreparatie. Het heeft weinig zin om via de A27 om te rijden, want die staat ook helemaal vol inmiddels. De A10, de ring van Amsterdam, die is ook zo goed als dicht bij Zeeburg door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf Amsterdam-Tuindorp is de vertraging ruim een uur. Het heeft in dit geval weinig zin om te rijden via de Koentunnel, want daar is zojuist ook een ongeluk gebeurd en daar is ook een tunnelbuis dicht. Op de A58 van Tilburg naar Breda ook een lange file tussen Bavel en knooppunt Galder van 7 kilometer. Staat er een half uur in de file door een autobrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. En Gerrit Hiemstra is ook aangeschoven bij mij in de studio. Gerrit, we spraken elkaar gisteren ook al even over het weer. Toen sprak jij voorzichtig over een mogelijk record eind deze week, omdat het gewoon best wel warm is voor de tijd van het jaar. Ja, dan ik moet altijd oppassen bij jou. Als we het hebben over records, dan begin je al een beetje te zuchten. Wil je het even lief over vandaag nog hebben dan? Ook wel. Oké. Ja, zeker. Nee, maar waar het op neerkomt is dat we aan de vooravond staan van een periode met toch wel erg warm weer. Dat is nu nog niet echt zo. Het is nu nog, het is ook wel aan de zachte kant, hè, maar nog niet heel erg uitzonderlijk. Vandaag temperaturen van zo'n 15 tot 17 graden. En ja, vannacht is het ook nog zacht met temperaturen van zo'n 13 graden in Zeeland, denk ik. En een graad of 9 in het binnenland. Kan een beetje mist ontstaan. De lucht is vrij vochtig. En morgen dan passeert er een zwak front. Een zwak warmtefront is dat. Want dat moet ook gebeuren. Hè. Dat is de voorkant van de warme lucht die onze kant op komt. Dat levert veel bewolking op. En zelfs een klein beetje regen wellicht in, in de middag vooral. En daarna dan komt die warme lucht echt binnen. Dus in het zuiden van het land zou het morgen al 20 graden kunnen worden. In het noorden op de Wadden een graad of 16 waarschijnlijk. Maar goed, dat is dus de voorkant van die warme lucht. En dan de dagen na morgen, dan zitten we daar eigenlijk middenin. En het bouwt nog wel een klein beetje op. Donderdag dan hebben we temperaturen van zo'n 17 tot 21 graden. Donderdagmiddag kunnen er wat buien voorkomen. En vrijdag dan is waarschijnlijk, zoals het nu lijkt, de warmste dag met maximum temperaturen van 18 tot wellicht 23 graden in het zuiden van het land. En dat zijn temperaturen die echt uitzonderlijk hoog zijn. Die wellicht zouden die hoger kunnen worden dan de hoogste waarde die we tot nu toe gemeten hebben. En dat noem je dan een record. Wat was de hoogste? Dat was even uit mijn hoofd in het midden van het land in de beeld 22,1. De datum weet ik niet precies, maar dat is wel zo'n beetje de maximale waarde in deze periode in het midden van het land. In het zuiden natuurlijk een beetje hoger. Dus ja, hè, vandaar ook mijn terughoudendheid. Nu nog niet over het record spreken, okay, maar het zou best kunnen zijn dat we dat eind van de week wel in kunnen boeken. Okay, Gerrit, dank je wel. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Okay, what's next? Elektrisch wagenpark? Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, okay. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig. Want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op Mewind.nl. Mewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Iraanse Nederlanders die zich uitspreken tegen het geweld in Iran zeggen dat ze door de Iraanse autoriteiten in de gaten gehouden worden. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld op Instagram stories plaatsen over de dood van Jina Mahsa Amin, de Iraanse vrouw die overleed na de arrestatie van de moraalpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. Ook tijdens de demonstraties hier op straat merken ze dat ze worden geobserveerd. Collega Maartje Geels sprak een aantal van hen. Maartje, op welke manieren worden ze in de gaten gehouden, denken ze? Ja, dat gebeurt eigenlijk off en online, zoals je al zei. Online zien ze dus dat de ambassade hun stories bekijkt. En die stories gaan dan over de protestacties in Iran, maar ook over hoe dat hier leeft. Je kunt zien wie dan die verhalen bekijkt. En daar zien ze het account van de Iraanse ambassade in Den Haag onder verschijnen. En via de telefoon hebben ze het gevoel dat ze worden afgeluisterd. Bijvoorbeeld doordat er stemmen ineens door de lijn heen klinken. Of dat ze een echo horen. En zij zeggen eigenlijk tegen mij, we houden er altijd al rekening mee dat we in de gaten gehouden worden. Maar nu komt het ineens veel dichterbij. Bijvoorbeeld doordat de ambassade echt met het echte account kijkt. En echt ook onder die naam meekijkt. Ook hebben de mensen die ik sprak het gevoel dat ze tijdens demonstraties, dus hier in Nederland, door anderen in het publiek worden gefilmd. En die mensen lopen dan met een camera door het publiek heen en filmen dan de gezichten. En we kunnen even luisteren naar een interviewtje van een van mijn geïnterviewden daarover. Ik was dus op de demonstratie in Amsterdam op 16 oktober. En wat ik daar op een gegeven moment zag, ongeveer een half uur vanaf het begin, is dat er een vrouw ongeveer halverwege het publiek zich omdraaide en tegen het publiek inliep en op ooghoogte mensen begon te filmen, terwijl ze tegen de richting van het publiek opriep en bleef filmen. Ik kreeg een heel naar gevoel van, het was echt overduidelijk dat ze gezicht aan het filmen was. Later bleek dat ze vloeiend Arabisch, vloeiend Farsi sprak en ook Nederlands. Ze was ook gesluierd. ja, het gaf een heel onveilig gevoel. En ook meerdere mensen, ook van eerder verder op in het publiek, die kwamen op een gegeven moment achter haar aan, want die hadden het ook opgemerkt. Kreeg ook een onveilig gevoel van de manier waarop zij aan het filmen was of foto's aan het maken was. Ja, zeer bizarre situatie. Nou, Maartje, dit is dus een van de mensen die jij sprak, die het gevoel heeft dat ze, ja, dus in de gaten gehouden wordt. Is dit nou een nieuwe ontwikkeling sinds die protesten, of gebeurde dit eerder ook al? Nou, wat zij zeggen is, hè, we werden altijd wel al enigszins gevolgd. Dus je bent nooit zomaar een demonstrant. Als je het uitspreekt tegen politiegeweld, is voor Tehran al de stempel: jij bent activist en jij bent dus interessant voor het regime. Zo leggen ze het aan mij uit. Dus dit zijn niet, zeg maar, de normale demonstraties waar in Nederland zijn niet vergelijkbaar met de vrouwenmars en de klimaatmars qua beladingen. En ja, zij zijn dus bang dat als dat dit gevolgen heeft voor hoe dit verder gaat, als zij bijvoorbeeld naar Iran willen, dat als zij hun paspoort moeten verlengen, dat dit tegen ze gaat werken. Of dat ze bij aankomst in het land zullen worden verhoord door de veiligheidsdiensten. En wat ik ook veel terughoorde is dat mensen vrezen dat hun familieleden en vrienden die nog in Iran zijn, zullen worden ondervraagd als zij zich te nadrukkelijk uitspreken. En zij zijn dus vooral bang voor de gevolgen in Iran, niet voor de gevolgen hier. Ja, met name voor de gevolgen in Iran. Maar ja, je hoort het net ook al aan het audiofragment. Je merkt dat mensen paranoia worden. Soms het gevoel krijgen als ze mij hier maar niks aandoen. Want ik weet gewoon niet hoe ver die lange arm van Teheran strekt. En ja, of mij hier ook gevaar wacht. Maar in ieder geval zeker zeggen zij van, zodra ik me in deze acties meng, kan ik niet meer terug naar het land. Niet zolang het huidige regime er zit. En heeft dat ook effect op hoe ze zich uitspreken, of ze zich nog uitspreken? Durven ze nog dingen te delen op sociale media? Of bijvoorbeeld deel te nemen aan een demonstratie? Ja, veel van de mensen die ik sprak zeggen, het maakt me heel boos en heel bang. Dus vooral die twee emoties. Boos omdat het raar en oneerlijk voelt, hè, om in Nederland door een buitenlands regime in de gaten gehouden te worden. Duizelingwekkend, angstmakend, zei een van mijn geïnterviewden. Maar tegelijkertijd hebben ze ook zoiets. Kijk, we doen dit voor onze familie en onze vrienden in Iran. En daar moeten we mee doorgaan. Dus ja, het is heel naar dat dit gebeurt. Maar het is wel belangrijk dat wij druk achter het regime blijven zetten. En hopelijk komt er dan verandering. Dus zij zijn wel van plan om te blijven demonstreren en zich te blijven uitspreken. Ondanks dat ze in de gaten gehouden worden. Dankjewel, collega Maartje Geels was dat. We praten nog even door met Christoffer Houtkamp. Hij is onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Goedemiddag, meneer Houtkamp. Goedemiddag. Ja, wat die geïnterviewden van Maartje zoal beschrijven, zijn dat bekende tactieken? Jazeker. Ja, als je kijkt naar het hele spectrum van ongewenste buitenlandse inmenging en ook naar verschillende landen die ongewenste buitenlandse inmenging bedrijven. Dat is overigens de beleidsterm die vaak gebruikt wordt om dit type acties te beschrijven. Dan zie je dat fysieke intimidatie, dus dat mensen ook echt fysiek naar demonstraties komen of bijvoorbeeld naar begrafenissen, om de aanwezigen te intimideren, dat een beproefde tactiek is. Van Iran? Van Iran, maar ook van veel verschillende andere landen. Denk bijvoorbeeld aan Rwanda. Van Rwanda is het ook bekend dat waarschijnlijk vanuit de ambassade aangestuurd er mensen naar begrafenissen worden, mensen naar begrafenissen gaan om de aanwezigen te intimideren. Denk ook terug aan de tijd van de coup in Turkije. Toen aanhangers van Gulen in Nederland ook fysiek geïntimideerd werden. Dus dit type intimidatie, dat komt heel veel voor. En ook door verschillende landen. En nou hoorden we die geïnterviewden van Maartje zeggen dat ze vooral vrezen voor de gevolgen in Iran. Van, nou, in de eerste plaats de familieleden daar, wat de gevolgen voor hen kan zijn. Maar bijvoorbeeld ook, stel je voor, ik reis weer naar Iran toe, kom ik dan in de problemen? Komen die mensen inderdaad ook in de problemen? Dat is zeker voor? Niet uit te sluiten. Dat is absoluut niet uit te sluiten. Dat is ook wel een bekend probleem voor de Nederlandse overheid. Want zelfs als je ongewenste buitenlandse inmenging wil bestrijden en je wil de mensen in Nederland die daar het slachtoffer van zijn beschermen, dan zou het nog mogelijk kunnen zijn om die mensen hier te beschermen. Maar je kan natuurlijk niet de familie en vrienden die in het land zelf zitten beschermen. Dat gevolg van inmenging is niet tegen te gaan. Nederland kan die mensen dus eigenlijk niet echt beschermen daar, zegt u. Blijft het bij intimidatie? Is uw ervaring? Of gaat het ook wel eens verder? Ja, in dat verband is het goed om naar het hele spectrum van landen te bekijken dat dit soort politiek bedrijft. De landen die voornamelijk op de radar staan in Nederland is in de eerste plaats Turkije. Dat is ook wel het bekendste voorbeeld. U kunt terugdenken aan het incident in 2017 toen de Turkse minister Kaya voor het Rotterdamse consulaat stond. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de motieven van een land als Turkije, dan zie je dat de motieven voornamelijk zijn om stemmen te werven voor Turkse verkiezingen en ook tegenstanders te intimideren. Dus het is een tweeledig principe. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als China, dat is ook een land dat hoog op de lijst staat. Daarvan is op dit moment vooral bekend dat studenten die vanuit China naar Nederlandse universiteiten komen, dat die gevolgd worden via Chinese studentenverenigingen. En bijvoorbeeld een land als Eritrea. Dan, wat gebeurt er dan? Even nog terug op China, want die worden dan gevolgd, die studenten. En wat gebeurt daarmee? Nou, de studenten die worden gevolgd om te kijken of zij zich wel aan de partijlijn houden. Okay. Of zij geen uitspraken hier doen of actief worden op een manier die tegen de belangen van de Chinese Communistische Partij ingaat. En mochten zij dat wel doen, dan kunnen zij in de problemen komen als zij terugkeren naar China. En wat dat geldt ook voor. Ja, wat gebeurt er dan met die mensen? Nou, ze kunnen in de gevangenis komen, hun familie kan in de problemen komen. Het meest schrijnende voorbeeld in het geval van China betreft de Oeigoerse gemeenschap. Daar zijn behoorlijk wat anekdotes van bekend dat via WeChat, dat is eigenlijk de WhatsApp van China, dat dan iemand met een Oeigoerse achtergrond die in het Westen is, dat hij een bericht krijgt via WeChat waar dan op staat: ik sta hier naast uw familie en u moet nu terugkomen naar China, want anders dan sta ik niet in voor de gevolgen. Dus dat is op zijn zachtst gezegd natuurlijk zeer bedreigend. En werkt het ook? Ja, dat is natuurlijk lastig meetbaar, maar werkt die vorm van intimidatie? Bij sommigen wel. Er zijn wel gevallen bekend van bijvoorbeeld activisten die het niet waard vonden om hun activisme door te zetten, gezien de gevolgen die het heeft voor hun vrienden of voor hun familie. Vaak niet eens alleen voor zichzelf, maar voor de mensen om zich heen. Maar er zijn ook mensen die stug doorgaan, zoals we net ook hebben gehoord in het voorbeeld. Is er een advies van u aan die mensen nu, die Iraanse Nederlanders die er op dit moment last van hebben? Kunnen zij iets doen om zich daartegen te beschermen? Dat is een hele moeilijke afweging. Want kijk, de beste bescherming is in feite, en dat is heel wrang om te zeggen, is dat je je activisme probeert te minderen. Die mensen moeten een persoonlijke afweging maken. In hoeverre zij de politieke doelen die zij nastreven het waard zijn om ten opzichte van het beschermen van de familie en vrienden in het land zelf. Maar er zijn ook plannen gelanceerd in Nederland om een meldpunt intimidatie op te richten. Komt die er en ook? Dat is, ik weet niet meer dan nu van wat betreft de regering. Maar ik ga ervan uit dat dit komt, omdat de Nederlandse overheid dit probleem ook al tijden op de agenda heeft staan. Als dus je de rapporten leest. Dat zou dan een manier kunnen zijn om in ieder geval melding te maken. Maar ja, echt beschermt, is een tweede. Het is een zeer goede eerste stap. Ja. Christopher Houtkamp, onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Dank voor uw tijd. Ja, dank u wel. Gaan wij terug naar Helene de Geest met de files. Ja, nu heel veel vertraging bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-Tuindorp en de Zeeburgertunnel is het oponthoud opgelopen tot meer dan een uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Daar is een motorrijder bij betrokken en diverse auto's. Er is daar voorlopig maar één rijstrook open. De maan bedekte vanmiddag voor een klein deel de zon bij de zonsverduistering. Op meerdere plekken in het land stonden mensen te kijken, waaronder ook gefascineerde kinderen. Hier zie je boven een beetje een hapje. Eerst was het een heel klein hapje en nu is het al een stuk groter dan aan het begin. Ja, ik vind het wel heel cool. Ja, vind jij het ook heel cool? Ja, zeker. Ja, wat is er zo cool aan? Dat het gewoon ook een beetje donkerder buiten wordt. Hoe schuift die maan eigenlijk voor de zon? Iedere maand komt de maan tussen de aarde en de zon terecht. En nu komt hij dus precies zo terecht dat hij eigenlijk een beetje ervoor schuift. Alleen meestal merken we daar helemaal niks van. Italië gaan we naartoe. Heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe regering met aan het hoofd premier Giorgia Meloni. Vandaag gaf ze voor het eerst een toespraak in het Huis van Afgevaardigden. Daar vertelde ze wat ze voor Italië in petto heeft de komende jaren. Ik heb contact met correspondent Helene Daans in Rome. Helene, waar heeft ze het allemaal over gehad vandaag? Ze heeft 70 minuten lang gesproken vanochtend. Dus ik kan beter vragen waar heeft ze het niet over gehad. Maar zij heeft grotendeels haar plannen voor de komende 5 jaar als premier gepresenteerd. Het waren nog vrij vage plannen, niet heel concreet. Wat we vooral merkten is dat we hier, zoals verwacht en zoals aangekondigd, te maken hebben met een zeer rechtse regering. Economisch enerzijds, als het gaat om belastingverlagingen die zij willen doorvoeren voor rijkere mensen, voor ondernemers. En als het gaat om maatschappelijke thema's, over migratie heeft ze het gehad bijvoorbeeld. De Italiaanse regering wil nu migratieboten stoppen, al in Noord-Afrika. In plaats van dat die boten in Italië kunnen aankomen, dat willen ze doen met Europese hulp. Dat soort thema's heeft ze aangeroerd. En verder waren een aantal passages van haar toespraak gericht aan op het geruststellen van haar tegenstanders. Bijvoorbeeld als het gaat om het fascisme, want het is tijdens de verkiezingscampagne veel gegaan om eventuele fascistische sympathieën van haar partij. Zij zegt, die hebben wij nooit gehad. Dat is een heel donker hoofdstuk in onze geschiedenis. En daar heeft ze zich dus van gedistanceerd. Meloni was altijd kritisch op de Europese Unie. Daarom waren internationaal best wel wat zorgen, hè, over haar premierschap. Heeft ze ook wat gezegd over de EU vandaag? Zeker, en dat was ook flink kritisch. We weten dat Meloni van plan is om wel de Europese lijn te volgen op heel veel thema's. Als het bijvoorbeeld gaat om militaire steun aan Oekraïne. Maar zij heeft vandaag ook duidelijk gemaakt dat ze het zeker niet overal mee eens is in de Europese Unie. Ten eerste heeft ze kritiek geleverd op de ECB, de Europese Centrale Bank. Die heeft recent de rente verhoogd. Maar zij zegt dat heeft Italië flink in de problemen gebracht. Dus daar had ze kritiek op. En verder ook op de Europese samenwerking van regeringen. Zij zegt die samenwerking is duidelijk niet op alle crisis voorbereid. En niet iedereen krijgt evenveel hulp in de Europese Unie. Dus dat wil zij gelijker verdelen. Maar ze zei wel, om kritiek te leveren op een organisatie, om er iets aan te kunnen veranderen, moet je eerst voldoen aan alle regels van die organisatie. Dan heeft ze het wellicht over begrotingsdiscipline, wat toch een belangrijk thema is in Italië. Dus dat moet dan weer een geruststelling zijn voor Europa. Dit was haar eerste toespraak als premier. Wat staat er de komende dagen voor haar allemaal op het programma? Ja, ze is nu nog steeds in het parlement trouwens. Ze is daar antwoord aan het geven op een hele dag van debat. En daarna gaat de Kamer haar het vertrouwen geven. Morgen gaat de Senaat dat doen. Dat is een formaliteit, want we weten dat het rechtse blok daar een meerderheid heeft. En daarna moeten zij en haar regering meteen keihard aan het werk. Ze moeten nog beginnen aan de begroting voor volgend jaar. Dus Prinsjesdag komt heel laat in Italië dit jaar. Die moeten ze heel snel gaan presenteren aan de EU. En Meloni zelf zei al, Italië stevend, als er niks verandert, af op een recessie volgend jaar. Ze moeten met steunmaatregelen komen. Ze moeten ergens geld vandaan schrapen, want Italië kan niet heel veel meer lenen op de markten. Dus Meloni moet echt dringend aan de bak. Ze gaat geen makkelijke eerste weken tegemoet. En even rustig inwerken als premier, dat zal er niet in zitten. Zit er niet in voor haar, nee. Dankjewel, Helene. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Taylor Swift verbreekt het ene na het andere record met haar nieuwe album Midnights. Ook op vinyl. Ze heeft in een paar dagen al 500.000 platen verkocht. Ja, die grijze oude die je op platenspelers moet afspelen dus. Het meest recente record stond op de naam van Harry Styles, die met zijn album Harry's House vorig jaar in de eerste verkoopweek niet verder kwam dan 181.000 exemplaren. 4. Ik had hem vroeger thuis niet, maar ik kan niet wachten tot mijn kinderen hem uit de brievenbus ritselen. Ze zijn nog maar 1,5 jaar, dus duurt nog wel even. Ik heb het dan natuurlijk over de Donald Duck. De Nederlandse versie van het plaatje is precies 70 jaar oud vandaag en wordt nog steeds door jong en oud gelezen. Ik vind het heel leuk, ik vind het heel grappig en ik vind het ook heel leuk hoe het is getekend. Het ziet er allemaal leuk uit. Ja, ik lees hem echt elke week. Zondagochtends met een kopje thee in bed. Deze kenner snapt wel waarom de eend na al die tijd nog steeds zo populair is. Donald is een eeuwige pechvogel. Dat vinden we stiekem toch wel erg leuk om van te genieten. 3. Heel veel aandacht was er de afgelopen weken voor Ajaxide. Zo verschenen er docuseries over Daley Blind en ook over de jeugdopleiding, de Parels van Amsterdam. Maar over de aanvoerder, Tadic, was er nog niets tot vandaag, want over de Serviër verschijnt een boek. Tadic, de ultieme prof. De schrijver wist Tadic te overtuigen mee te werken met de belofte dat het hem weinig tijd ging kosten. Het is een boek over Dusan. En uiteindelijk komt er, als je met 80 mensen praat, een hele lijst met open eindjes. Of vragen die alleen Dusan kan beantwoorden. En dus dat was de afspraak die ik met hem had. Het kost jou weinig tijd. Maar aan het einde van het hele proces gaan we nog wel even 2-3 keer zitten. Maar het is bij elkaar niet meer dan 3 uur geweest, denk ik. Ja, 2 of 3 uur. En dan is er al een boek over je gemaakt. 2. Nou, hier ga ik zeker naar kijken. Vanavond om 9 uur op NPO 2. Ik ben nu op het vliegveld van Kathmandu. Het vliegtuig uit Qatar is net geland met aan boord een lichaam van iemand die in Qatar heeft gewerkt. Danny Goosen praatte voor zijn documentaire In de schaduw van het WK met Nepalese families van overleden stadionbouwers uit Qatar. Danny is een groot voetbalfan, maar na het maken van deze serie zegt hij niet meer te willen kijken naar het WK volgende maand. 1. Sportmerk Adidas heeft vandaag de samenwerking met Kanye West verbroken. Dat heeft u misschien al gehoord. Die samenwerking werd groot in 2016... toen ze volgens Adidas het belangrijkste partnerschap ooit tussen een niet-sporter en een sportmerk tekende. Kanye ontwierp schoenen voor het merk en was ook te horen in reclamespotjes met inspirerende toespraken. This is a new mentality. We're not gonna teach low self-esteem and hate to our kids. We gonna teach our kids that they can stand up for themselves. We gonna teach our kids to believe in themselves. I don't know what I'm finna lose after this. It don't matter though, cause it ain't about me. It's about ideas, bro. Deze woorden zijn totaal anders dan de woorden die West de laatste tijd naar buiten brengt, hard en antisemitisch en volgens Adidas onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk. Vandaar dat ze nu niet meer met hem verder willen. En zometeen, direct na 6, Rusland heeft de afgelopen dagen meerdere keren gezegd dat Oekraïne een zogenoemde vuile bom wil inzetten. Onzin, volgens Oekraïne en de NAVO. Maar wat is een vuile bom precies? En wat zou de inzet van zo'n bom betekenen in de regio? Zometeen meer daarover bij Nieuws & Co. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het 0,5 meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar praktische en slimme oplossingen. En zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Volgende week hier op NPO Radio 1, de Klimaatstudio. Wie luistert, weet meer. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch, van Mini? Ga naar mini.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooien, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. 6 uur. NPO Radio 1. Saïda Maghee. Een goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Rusland heeft de afgelopen dagen meerdere keren gezegd dat Oekraïne een zogenoemde vuile bom wil inzetten. Onzin, volgens Oekraïne en de NAVO. Maar wat is een vuile bom precies? En wat zou de inzet van zo'n bom betekenen in de regio? Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een man van 20 is veroordeeld voor het doodsteken van een man van 21... tijdens carnaval in de Limburgse plaats Horst. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en onvoorwaardelijke jeugd-TBS. De persrechter legt uit waarom het jeugdstrafrecht kon worden toegepast. Als iemand wel 18 is, maar nog geen 23, dan kan het jeugdstrafrecht worden toegepast. Als daarvoor de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, hè, als daar aanleiding geven. En dan heeft de rechtbank gekeken naar de persoon van de dader en daarin ziet men aanleiding, hè, ook overeenkomstig de adviezen, om het jeugdstrafrecht toe te passen. Uit onderzoek bleek dat de man functioneert op het niveau van een 15 tot 16-jarige. Volgens de dader was een scheldpartij de aanleiding voor het steekincident in Horst. Hij was onder invloed van drugs en zware medicijnen. Sinds begin vorig jaar zijn ruim 5600 migranten omgekomen tijdens hun tocht naar Europa. Dat meldt VN-organisatie IOM. Vooral op de route van Noord-Afrika naar Italië steeg het aantal doden en vermisten. De organisatie bracht ook in kaart hoeveel mensen omkwamen door illegale pushbacks, waarbij migranten met geweld terug de grens over worden gestuurd. Dat waren er minstens 252. De Duitse president Steinmeier heeft tijdens zijn bezoek aan Kiev 1,5 uur in de schuilkelder gezeten. Kort na zijn aankomst ging het luchtalarm af. Volgens het Oekraïense leger gebeurde dat omdat het Russische leger 10 Iraanse gevechtsdrones had laten vertrekken. Het is niet bekend of die drones ook schade hebben aangericht. In Zuid-Afrika zijn de vredesbesprekingen begonnen over het bloedige conflict in Ethiopië. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog zitten de strijdende partijen met elkaar om tafel. De gesprekken staan onder leiding van de Afrikaanse Unie. De Amerikaanse oud-minister van Defensie Ash Carter is overleden. Onder Obama stelde hij het Amerikaanse leger open voor vrouwen. En door hem verdween ook het verbod op transgenderpersonen in het leger. Later voerde Trump het verbod weer in. Ash Carter was 68. 8 treinen zijn gisteren en vandaag in Amsterdam bekogeld met bakstenen. Dat gebeurde gisteren bij Amsterdam Sloterdijk en vandaag in de buurt van station Lelylaan. Niemand raakte gewond, de treinen zijn wel beschadigd. Een van de bakstenen heeft de voorruit van een trein vernield. Bij andere treinen zijn onder meer de ramen van een coupé beschadigd, meldt NH Nieuws. ProRail noemt het onacceptabel en zegt dat het levensgevaarlijk is en ook beangstigend voor de machinist. De NS heeft aangifte gedaan. De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft besloten dat Jeremy Hunt de minister van Financiën blijft. Hunt werd onlangs aangesteld door de vorige premier Liz Truss na grote onvrede over haar omstreden belastingplannen. Sunak werd vanmiddag officieel benoemd als nieuwe premier. Hij is de eerste Britse premier die hindoe is. En de Indiase gemeenschap is erg blij met zijn verkiezing. You know, if he can do it, I can do it. You know, and the younger generation will look to that as a role model. It's brilliant. I think it's excellent. Yeah, everyone is happy. Ze noemen Sunak een rolmodel. En het weer nog. Opklaringen, nog een enkele bui. Vanavond en vannacht droog met kans op mist en het koelt af naar 9 graden. Morgen droog, 's middags geregeld zon en het wordt nog iets zachter dan vandaag. Dan gaan wij snel naar Helene de Geest. Helene, hoe staat het er nu voor op de wegen? Ja, er zijn heel veel opvallende files vanmiddag. En dat wil zeggen dat ze een bijzondere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld een ongeluk. Maar ook wegwerkzaamheden, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht door een spoedreparatie. Vanaf Culemborg is de vertraging nog altijd 50 minuten. In de Zeeburgertunnel is een ernstig ongeluk gebeurd. Op de A10 is dat. Daar is maar 1 rijstrook open richting Utrecht. Vanaf Amsterdam-Tuindorp, dus vanaf de noordkant van Amsterdam, is de vertraging ruim een uur. Op de A58 van Tilburg naar Breda ook 3 kwartier vertraging tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Golder. Daar zijn ze een auto aan het bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En in het noorden ging het mis in de buurt van Groningen. Op de N7 was dat. Daardoor staat er tussen het Martini ziekenhuis en Leek richting Heerenveen een file van 6 kilometer. De vertraging is een half uur. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. AH verse pasta, tweede gratis. Boeie! Amerk Pints ijs, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Lavazza, ook tweede gratis. Zoé! En alle AH biologische pompoenen, 25% korting. Yes! Hamster! In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Ice Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Ice Tea Zero Sugar. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Het hoofd van de Nucleaire en Chemische Beschermingsdienst van Rusland zegt dat Oekraïne plannen heeft om dirty bombs in te zetten. Oekraïne ontkent en ook de NAVO zegt dat daar geen enkel bewijs voor is. Saïda Maghé. Nieuws en Co. Rusland heeft de afgelopen dagen meerdere keren gezegd dat Oekraïne die vuile bom wil inzetten. Rusland wil dat ook gaan bespreken in de VN-veiligheidsraad. Maar Oekraïne en de NAVO zeggen dus dat Rusland juist zelf van plan is om die vuile bommen te gebruiken. Kortom, beschuldigingen over en weer. Ik heb contact met Danny Pronk, veiligheidsexpert. En u weet alles over nucleaire wapens. Ja, er wordt dus gesproken over een vuile bom, meneer Pronk. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, een vuile bom is eigenlijk een normale bom, waaromheen radioactief materiaal is aangebracht. En als die bom dan tot ontploffing komt, wordt daarmee ook dat radioactieve materiaal verspreid in de omgeving waar die bom tot ontploffing komt. En daarmee kun je de omgeving besmetten, radioactief besmetten. En dat kan allerlei gevolgen hebben, ook voor de mensen die in die omgeving aanwezig zijn. En dan vooral voor de langere termijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat is het inderdaad. Het heeft niet directe gevolgen voor de volksgezondheid bijvoorbeeld. Je moet denken dat mensen die hiermee in aanraking komen met dat materiaal krijgen dus een radioactieve besmetting. Al naar gelang hoe hoog de dosis is, kunnen ze daar vrij snel gevolgen van ondervinden. Maar ze zitten vooral op de wat langere termijn. Dus dat bijvoorbeeld in je DNA wat stuk gaat of dat je andere gezondheidsproblemen krijgt. Dus die zijn niet onmiddellijk van toepassing. In hoeverre is zo'n vuile bom dan effectief in die strijd? Nou, eigenlijk niet. Een vuile bom heeft eigenlijk geen enkel nut om echt als een wapen in de strijd te gebruiken. Vanwege dit zeer vertraagde effect eigenlijk van die radioactieve besmetting. Plus dat normale militaire eenheden, troepen, die kunnen zich hier heel erg goed tegen beschermen. En die beschikken over pakken, over handschoenen, over gasmaskers, voertuigen die ook ontsmet kunnen worden. Dus een krijgsmacht, een legeronderdeel, kan zich doorgaans erg goed beschermen tegen dit soort bedreigingen. Dus dan zijn het vooral burgers? Die dan de dupe zijn. Op het slagveld heeft het inderdaad eigenlijk geen nut. Het zijn eigenlijk de burgers in de omgeving waar een dergelijk wapen zou worden ingezet, die daar de ellende, de last van kunnen ondervinden. Nou zegt Rusland dat Oekraïne die bommen wil inzetten. Oekraïne en de NAVO zeggen vervolgens weer dat Rusland dat zelf wil doen. Zijn deze landen er überhaupt toe in staat? Hebben ze de middelen ervoor om zo'n bom te ontwikkelen? Ja, in theorie wel. Dat geldt eigenlijk voor alle goed ontwikkelde landen. Elk land wat beschikking heeft over een goede medische infrastructuur, ziekenhuizen. Daar wordt gewerkt bijvoorbeeld met radioactief materiaal in het kader van het doen van medische scans bijvoorbeeld. Dus eigenlijk elk land, dat geldt ook voor Nederland, heeft de beschikking over radioactief materiaal. En dat zou je inderdaad kunnen plaatsen op een bom. En dus zo een vuile bom kunnen maken. Dus dat geldt ook voor Oekraïne en Rusland in theorie. Dat is door allebei gemaakt kunnen worden. Heeft u eigenlijk enig idee waarom Rusland zegt dat Oekraïne die bommen wil gaan gebruiken, waar ze zich op baseren? Ja, daar zijn eigenlijk twee redenen voor te bedenken. Eén, omdat dit een onderdeel kan zijn van een zogeheten valse vlagoperatie. Dus dat de Russen bijvoorbeeld zelf zo'n vuile bom zouden laten afgaan. En daar dan met de beschuldigende vinger wijzen naar Oekraïne. Dat zou ze het voorwendsel of de rechtvaardiging kunnen geven om harder terug te gaan slaan. Om andere middelen in te gaan zetten in de strijd. Mogelijk zelfs kernwapens. Dus dat kan ze bijvoorbeeld een vrijbrief geven en rechtvaardiging om uiteindelijk naar zwaardere middelen te grijpen in de strijd met Oekraïne. Maar je kan het ook zien eigenlijk als een vorm van informatieoorlog voeren. Rusland is er alles aan gelegen om de westerse steun, die nu nog min of meer eensgezind is, achter Oekraïne staat. Om dat westerse front, dat aaneengesloten front, uit elkaar te spelen. En door dit soort beschuldigingen richting Oekraïne te uiten, kan je Oekraïne in een slecht blaadje plaatsen. En daarmee misschien afbreuk doen aan die westerse steun. Ja, het VN-atoomagentschap gaat naar aanleiding van die geruchten, van het verhaal in ieder geval van Rusland, wel onderzoek doen in Oekraïne. Ja, dat valt eigenlijk ook onder de taken van dat internationaal atoomagentschap. Dat ziet er onder andere op toe hoe er wordt omgesprongen met radioactief materiaal. Welke voorraden daarvan zijn. De civiele toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Of dat onder controle is, of dat materiaal goed beveiligd is. Dus het is niet meer dan logisch dat het atoomagentschap ook aanbiedt hier onderzoek naar te gaan doen. Het gaat nu nog om beschuldigingen die over en weer gaan. Maar is de kans reëel dat die bommen daadwerkelijk worden ingezet in die oorlog in Oekraïne? Nou, ik acht de kans heel klein. Om te beginnen omdat je er op het slagveld eigenlijk niets mee bereikt. Er zijn in ieder geval aan Oekraïnse zijde andere middelen. Gewoon conventionele wapens die men nu met succes inzet in de strijd tegen de Russen. Omgekeerd kunnen we natuurlijk niet uitsluiten dat Rusland inderdaad een dergelijk incident zou creëren. Een soort van valse vlag creëert. Om dan het voorwendsel te hebben om naar andere middelen te grijpen. Om toch de strijd te proberen te beslechten met Oekraïne. Maar dan nog, de verdenkingen wijzen nu al in die richting. Mm-hmm. Dus dan maken ze zichzelf ook heel erg moeilijk. Danny Pronk, dank u wel. Veiligheidsexpert over de vuile bom waarover wordt gesproken door zowel Rusland als Oekraïne. En ondertussen is er in Berlijn een bijeenkomst van Europese experts gaande over de wederopbouw van Oekraïne. Hoe moet dat nieuwe Marshallplan van EU-voorzitter Ursula von der Leyen eruit gaan zien? Onze verslaggever ter plekke in Oekraïne is Jeroen Jager. Hij ging kijken in Irpin, de voorstad van Kiev, waar de verwoesting eind februari begon. Terug in Irpin, in een van de meest verwoeste wijken waar ik eerder ben geweest. Verwoest aan het begin van de oorlog toen de Russen Kiev wilden innemen. Hier wordt puin geruimd ook. Dit is het beroemde pand in Irpin, kan je wel zeggen, waar alle delegaties uit Europa naartoe komen en zich laten rondleiden. En waar de Oekraïners laten zien wat de vernietiging is geweest hier in Irpin aan het begin van de oorlog. They do hope to rebuild it. Ja. not to destroy, but to rebuild. Ja. Een groot spandoek op het gebouw met een QR-code kun je scannen. En dan kun je bijdragen aan de wederopbouw van deze flat. En dat beroemde pand, waarvan het dak helemaal vernietigd is, daar lopen we omheen. Er zitten kettingen om het hek, maar je kunt gewoon naar binnen. En als je om je heen kijkt, dan zie je toch al redelijk wat flatgebouwen waar de gaten als gevolg van de granaatinslagen zijn dichtgemetseld. En waar mensen gewoon weer wonen. Er is weer gas, elektriciteit, water. Dus in 7 maanden tijd is hier alweer veel gebeurd. Twee vrouwen zijn hier bezig spullen uit de flat te halen. Let's go and see if I could live in this. Ze zegt, hier kun je echt niet meer wonen, want hier is gewoon helemaal niks. Er is geen gas, geen water, geen licht. Er zit geen dak meer op, want dat dak is volledig gebombardeerd. Dus als het hier gaat regenen in de winter, kun je hier helemaal niet wonen. Maar we gaan even mee met de flat in. Ja, okay. We lopen even mee met Olena Kouts naar de 7e verdieping. Daar heeft ze haar appartement. En je ziet dat, ondanks dat ze hier niet meer kunnen wonen, zijn ze wel bezig om die flat te bewaren. Dus heel veel ramen zijn er uitgeblazen. Daar hebben ze nu plastic voor gespannen. Ze hebben heel veel houten panelen er tegen aangetimmerd, zodat alle gaten dicht zijn, zodat in ieder geval na de winter hier met de wederopbouw kan worden begonnen. En we zijn nu in die flat van die mevrouw. Al haar spullen heeft ze nu in plastic ingepakt. Dit appartement heeft een voltreffer gehad. Alle ramen zijn nu afgedekt met plastic. En ze is dit appartement helemaal aan het leeghalen. En hoopt dat er geld gaat komen, zodat dit gebouw weer helemaal opgebouwd kan worden. He said that $100,000 need to. Zij zegt dat alleen al voor het dak $100,000 nodig is. Nou ja, we zien getallen voorbij komen dat de schade aan gebouwen in heel Oekraïne, ik dacht het laatste getal wat ik gezien heb, is 130 miljard inmiddels. Het Marshallplan, wat door Europa is aangekondigd, zit er misschien aan te komen. Nou ja, dat geld hebben ze hier hard nodig om hier ook in Irpin aan die wederopbouw te beginnen. Just a minute. Terwijl het alarm gaat en wij net de auto in willen gaan om weg te gaan, worden we aangesproken door een vrouw en die is boos. She's angry. Why? Because a lot of journalists arrived. En ze zegt, het is allemaal leuk en aardig, die journalisten die hier komen, maar wij willen dit gebouw gewoon opbouwen weer. We hebben 6 miljoen nodig. Al die politici die hier langs zijn gekomen en zich hebben laten fotograferen, zich hebben laten zien bij dit verwoeste gebouw. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om hier $6 miljoen voor bij elkaar te krijgen. Volgens de Wereldbank zou de totale schade in Oekraïne inmiddels €350 miljard bedragen. Wij gaan naar Helene de Geest met de situatie op de weg. De files die worden over het algemeen korter. En dat geldt ook voor de lange file op de A10, de ring van Amsterdam, na een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. Vanaf de Koentunnel tot Volendam moet je nog wel rekening houden met 25 minuten vertraging. Steeds meer mensen melden zich aan voor schuldhulpverlening. In het afgelopen voorjaar deden bijna 4000 mensen een aanvraag. En daarmee ligt het aantal aanmeldingen weer ongeveer even hoog als voor de coronacrisis. Schuldhulpverleners maken zich ondertussen zorgen over de toenemende werkdruk. En bij een brand in een kostschool in Oeganda zijn zeker 11 kinderen omgekomen. De slachtoffers waren allemaal slechtziend of blind. De brand brak uit in een slaapzaal, vertelt het schoolhoofd. One of the girls' dormitories caught fire at around midnight. And very unfortunately, 11 girls, small girls, perished. Er waren geen brandblussers aanwezig in de school, omdat de overheid deze niet regelt. En een studentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel is op non-actief gesteld. Volgens de universiteit zou er sprake zijn van vergaand grensoverschrijdend gedrag. De betrokken studenten hebben een campusverbod gekregen en er is psychologische zorg beschikbaar voor de slachtoffers. De dood van 4 familieleden die met hun auto in de Lek belanden is een grote schok voor de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, waar de familie woonde. Vanmiddag was de rouwplechtigheid in een van de moskeeën. Een reportage van Matthijs van der Wiel. overkant even hier. Je mag aan de overkant even toetsen. Je mag eens even om de bus heen. Boa's van de gemeente en de politie begeleiden de auto's om te voorkomen dat alles vastloopt in de straat van de moskee in de binnenstad. Als je om de bus heen gaat en gelijk naar rechts, dan staat een collega voor mij. De mannen gaan naar de voorkant naar binnen. De vrouwen aan de achterkant. Rachid Akoudat is de zwager van een van de slachtoffers. De mensen die ik gesproken heb van de gemeenschap, ja, die zijn gewoon enorm geschrokken. Het besef dat, dat de vier leden van een van die in één klap zijn weggerukt, dat maakt zo'n diepe impact op de mensen. Het gaat onze voorstellingsvermogen te boven. De uitvaart is heel snel, hè? Ja, binnen de islamitisch geloof moet het lichaam eigenlijk zo snel mogelijk terug worden gegeven aan de aarde. Ahmed El Yaqoubi is een neef van de familie. Het is mijn oom, mijn tante en twee nichtjes. Hele geliefde oom en tante. Ze behoorden tot de eerste generatie, eind jaren 60 hier naar Nederland en dan expliciet naar Gouda gekomen en eigenlijk nooit meer weggegaan. We hebben gezien dat het heel veel mensen heel veel doet hier in de stad. Absoluut. Bij deze bijeenkomst. Hoe kan dat? Het is een hechte gemeenschap en hij zat gewoon bij iedereen, lacht hij gewoon goed. Hij was altijd positief in het leven. Dus ja, iedereen hield gewoon van hem. Daar zijn de lijkwagens, twee busjes met in ieder twee kisten. Het gaat nog zo lang duren voordat. Een mevrouw die naast de moskee woont, komt hem een knuffel geven. Een huis, daar wonen nu drie mensen. Want die mensen zijn in één keer weg. Ja. Dus alsof je gewoon een hap. Je had een hap zo. Hap weg. Ja. Zo triest, zo triest. Ik ken ze natuurlijk ook al eeuwen. Ja, maar goed, hier zit de eerste generatie, die is er bijna niet meer. Ja, ik dacht, ik moet je even een knuffel geven. En omdat er zoveel mensen op zijn afgekomen en er binnen in de moskee niet genoeg plek is, worden op straat kleden uitgerold. We gaan hier op als je schoentjes uit, dan kan je zitten. Waarop honderden mannen gaan meebidden. Allahu Akbar. Eerst het reguliere gebed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan gaan de kisten naar binnen. En volgt het dodengebed. Dat maar heel kort duurt, een paar minuten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De kisten worden weer naar buiten gedragen. En weggereden. En waar worden ze begraven? Ze worden hier in Nederland begraven. Ja, na corona is het noodzakelijk geworden. Daarvoor was het eigenlijk een nat dan. Dat was altijd vanzelfsprekend. Je wordt in land van herkomst, daar word je begraven. En corona, dat heeft toen eigenlijk ons op andere gedachten gebracht. Want het kon praktisch niet? Het kon gewoon niet. Alle luchtruimte was toen afgesloten. Dus goed, in corona die heeft behoorlijk huis gehouden. En het alternatief was, we gaan even hier zoeken naar een islamitische begraafplaats. Maar goed, we zijn in ieder geval blij dat hier nu de mogelijkheid er is. Want dan is de kans ook groter, of de mogelijkheid ook te vergroten, dat we onze geliefden kunnen bezoeken hier. Dus eigenlijk, dit is een behoorlijke omslag geweest. En daar zijn we blij mee dat het nu ook kan. Het was een reportage van Matthijs van der Wiel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanochtend ging hij langs bij koning Charles en dus is het nu officieel. Rishi Sunak is premier van het Verenigd Koninkrijk. Voor het eerst heeft het land een premier van Indiase afkomst. En voor het eerst een hindoe. Hoe reageert de Indiaas-Britse gemeenschap hierop? Verslaggever Arjen van der Horst bezocht Southall, een buitenwijk in West-Londen, waar de grootste Indiase gemeenschap van het land woont. De versieringen hangen nog op de Vishwa Hindu Mandir tempel, want gisteren was het Diwali, de belangrijkste feestdag voor de hindoes, en ook de dag dat het Verenigd Koninkrijk met Rishi Sunak voor het eerst een hindoe als premier heeft. En dat vervult ze hier met trots. Everyone is proud. Yeah, everyone is happy. Deze dame, gekleed in een prachtig gekleurde sari, komt net uit de tempel voor het gebed. For Hindu people, happy Diwali, everyone. It's a double celebration. Double celebrated last night. Ja, en hier resoneert het dan ook dat Sunak een praktiserend Hindoe is. Sunak stond daar gisteren ook bij stil op Diwali. En hij deed dat door dia's, kleine olielichtjes, voor de deur van Downing Street te plaatsen. It's not, doesn't really mean anything different from what it was before, you know. Maar niet iedere bezoeker van deze tempel vindt het belangrijk dat Sunak van Indiase komaf is, zoals dit ouderlijk echtpaar dat nu naar buiten komt. I mean, I moved to this country in 72. Yeah. From Africa, right? Deze man is van Indiase komaf, maar emigreerde naar Groot-Brittannië in de jaren 70 vanuit Afrika, zoals Rishi Sunak's familie dat ook deed. Dus er zijn gelijkenissen. As long as he does a good job. And it does good for the country. That's what it matters. Maar zo zegt hij, ik vind het veel belangrijker dat hij een goede premier is. So the background doesn't matter for you. Background doesn't matter, whoever he is from. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je achtergrond is. You know, whether it's a Indian-born prime minister or a London-born prime minister, right? It makes no difference. No, it's nice to have someone from other ethnic. It's a proud moment for most of our Asian people. Maar, zo zegt zijn echtgenote, stiekem zijn we toch wel een beetje trots hoor dat er nu voor het eerst een Hindoe in 10 Downing Street zit. Southend is often called a Little India, hugely diverse area. Southall is een buitenwijk in West-Londen, wordt ook wel Little India genoemd, want in de jaren 50 vestigden zich hier onder de rook van Heathrow Airport duizenden migranten uit India. It has the largest Punjabi-speaking, that's North Indian, community in the UK. En dit is ook de grootste Punjabi-gemeenschap buiten Zuid-Azië. En Punjab, dat is waar Rishi Sunak zijn familiewortels heeft. You know, you have a man who's descends from that country, who is in charge of the UK. So that's an amazing symbolic achievement. It's an amazing political achievement for him. En dat zegt Jan-Paul Basram. Hij runt een liefdadigheidsstichting in Southall. Hij noemt dit een belangrijk symbolisch moment. Niet alleen voor de Brits-Indiaanse gemeenschap hier, maar ook voor India zelf, gezien het koloniale verleden. En in India kopten de kranten al gekscherend, vrij naar Star Wars, het wereldrijk slaat terug. I saw headlines in India yesterday. The Empire Strikes Back. Yeah, it is a bit like Star Wars. You know, only a very short time ago, as the historic clock ticks, India was a colony of Britain. Het was nog niet zo lang geleden dat India onder het koloniale bewind was van de Britten. And now you have someone who might have been treated as a second-class citizen, you know, 100 years ago. Rishi Sunak zou 100 jaar geleden nog als een tweede-rangs burger zijn behandeld. That person is now in charge of this country's politics. Maar nu leidt hij het land. En veel Britten van Indiase komaf noemen dit dan ook hun Obama-moment. En zeker voor jongeren zoals Shiv Sahonta. A lot of people will see that, you know, if he can do it, I can do it. Ja, als hij zover kan komen, dan denken veel jongeren, misschien kan ik dat ook wel bereiken. You know, and the younger generation will look to that as a role model. It's brilliant. I think it's excellent. Yeah, it's a good thing. It's a very positive thing. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Margje Fixen. Ja, Saida, opsporingsdiensten die hebben de laatste jaren steeds meer versleutelde berichten van criminelen afgetapt, gehackt en in beslag genomen. Strafrechtadvocaten maken zich grote zorgen over de manier waarop die informatie wordt verzameld en onderzocht. Is dat terecht? Zometeen een debat. Dat dus zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. Sinds begin vorig jaar zijn ruim 5600 migranten omgekomen tijdens hun tocht naar Europa. Dat meldt VN-organisatie IOM. Vooral op de route van Noord-Afrika naar Italië steeg het aantal doden en vermisten. 8 treinen zijn gisteren en vandaag in Amsterdam bekogeld met bakstenen. Dat gebeurde gisteren bij Amsterdam Sloterdijk en vandaag in de buurt van station Lelylaan. Niemand raakte gewond, maar de treinen zijn wel beschadigd. ProRail noemt de incidenten onacceptabel. De NS heeft aangifte gedaan. In Zuid-Afrika zijn de vredesbesprekingen begonnen over het conflict in Ethiopië. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog zitten de strijdende partijen met elkaar om de tafel. De gesprekken staan onder leiding van de Afrikaanse Unie. De oorlog in het noorden van Ethiopië brak 2 jaar geleden uit. Het conflict heeft vele duizenden levens gekost. En de voormalige Amerikaanse minister Ash Carter is overleden. Onder president Obama was Carter van 2015 tot 2017 minister van Defensie en stelde in die periode het Amerikaanse leger open voor vrouwen. Ook maakte hij een einde aan het verbod op toetreding van transgender personen. Het weer, er zijn opklaringen met nog een enkele bui. Vanavond en vannacht is het droog met kans op mist. Het koelt af naar 9 graden. Morgen ook droog weer. Smiddags schijnt dan geregeld de zon. Het wordt iets zachter dan vandaag. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Helene de Geest. De meeste files worden snel korter. Op de A2 blijft het wel erg druk van Utrecht naar Den Bosch. En dat komt omdat bij Zaltbommel de rechte rijstrook nog altijd dicht is. Ze zijn daar bezig met het repareren van een voegstrook. En dat gaat langer duren dan gepland. Vanaf Culemborg is de vertraging 3 kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam, zorgt de nasleep van een ongeluk in de Zeeburgertunnel nog voor een lange file tussen de Koentunnel en Volendam. Er staan nog 20 minuten vast. En door de drukte op de A2 is het ook extra druk geworden op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos ook nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.